Wasz zapach będę czuł. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęczy, dzień dobry. Mamy poniedziałek, 29 września, jest piąta, czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Mołdawia liczy głosy po wyborach parlamentarnych, prowadzi proeuropejska partia PAS. W Danii zakaz cywilnych dronów potrwa do piątku i ma związek z ostatnimi atakami. Blisko 500 razy interweniowały służby ratownicze w Portugalii po przejściu orkanu Gabrielle. W Mołdawii po przeliczeniu głosów z 98% komisji wyborczych na zdecydowanym prowadzeniu jest proeuropejska partia Działania i Solidarności, czyli PAS, na którą zagłosowało prawie 50% wyborców. Na drugim miejscu patriotyczny blok wyborczy, w którym są prorosyjscy socjaliści i komuniści. Wczorajsze wybory parlamentarne w Mołdawii były określane jako najważniejsze w historii. Utrata większości przez rządzącą obecnie proeuropejską partię PAS otworzyłaby drogę do władzy ugrupowaniom prorosyjskim. Od dziś do piątku na terenie całej Danii obowiązuje zakaz cywilnych lotów dronami. Ma to związek z nieformalnym unijnym szczytem w Kopenhadze, który odbędzie się pojutrze. Od ubiegłego tygodnia duńską przestrzeń powietrzną wielokrotnie naruszały bezzałogowce. Z tego powodu zamykane były duńskie lotniska, między innymi w stolicy. Śledczy mówią, że to element wojny hybrydowej. Celem jest sianie zamętu, a podejrzenia padają na Rosję. Władze w Kopenhadze poprosiły więc o wsparcie. Jako pierwsza zareagowała Szwecja. Duńskie siły zbrojne poinformowały o wojskowych zdolnościach do zwalczania dronów. A dziś Ministerstwo Obrony Danii przekazało, że sprzęt antydronowy dostarczą Niemcy. Dania, która w tym półroczu ma przewodnictwo w Unii, organizuje w środę nieformalny szczyt. Wśród tematów ochrona infrastruktury krytycznej oraz wzmocnienie obrony Europy. Dzień później zaplanowano szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Do przywódców 27 dołączą liderzy krajów kandydujących oraz państw blisko współpracujących z Unią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Blisko 500 razy interweniowały służby ratownicze w Portugalii po przejściu orkanu Gabrielle. Według danych Portugalskiego Instytutu Morza i Atmosfery wczoraj nad kontynentalną część Portugalii Gabrielle przyniósł wiatry przekraczające 100 km na godzinę, które na wybrzeżu doprowadziły do pojawienia się 9-metrowych fal. Jednym z najbardziej poszkodowanych wskutek nadejścia orkanu regionu w kraju jest aglomeracja Porto na północnym zachodzie. Na kilkudziesięciu odcinkach dróg trwa usuwanie powstałych zatorów. Późnym wieczorem orkan dotarł do południowo-zachodniej części Hiszpanii, skąd według synoptyków powinien skierować się do Maroka. Porozmawiajmy o edukacji obywatelskiej. To hasło tegorocznych obrad Sejmu Dzieci i Młodzieży, które odbyły się w gmachu parlamentu w Warszawie. Do Sejmu zjechały dzieci i młodzież z ponad 150 szkół wylosowanych spośród 14 tysięcy placówek. Gościem specjalnym wydarzenia był astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Mówił, że warto realizować swoje marzenia i plany. Kiedy miałem tyle lat co wy, nigdy nie wiedziałem, czy będę mógł polecieć w kosmos, ale o tym marzyłem. Dziś, po powrocie ze stacji kosmicznej, już jako uczestnik misji IGNIS, mogę wam powiedzieć, że marzenia warto realizować i warto za nimi podążać. To była nasza misja, to była polska misja i mogliśmy pokazać światu, że Polska również potrafi latać w kosmos. W obradach wzięli udział uczniowie ostatnich 3 lat szkół podstawowych, a w tym roku Sejm Dzieci i Młodzieży odbył się po raz 31. To jak zamknąć piwnicę pod baranami, mówią krakowianie. Wczoraj ostatni dzień działała kultowa kawiarnia Rio przy ulicy Świętego Jana na Rynku Głównym. Miejsce to wspominane było w wielu piosenkach, na przykład Macieja Maleńczuka czy zespołu Lady Punk. Kawa pyszna, ta sama, mamy tu wspomnienia. Jesteśmy krakuskami. Dawniej jak usiadłyśmy na tą kawę, już można było zjeść bezę pyszną, można było zapalić, co nie popieram, ale można było spotkać jakąś znajomą twarz, jakiś Wodecki, jakiś Petrze, przepraszam za jakiś, ale to jest to. Zawsze ktoś był znajomy. Zawsze. Tak. I nigdy się człowiek nie umawiał zawsze tutaj. Po prostu padał na kawę. Tak, tak, tak. I było cudownie, bo zawsze kogoś się spotkało. Na miejscu ma powstać kawiarnia o tym samym klimacie. Marcin Paradysz z Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że pod koniec roku zaczną się poszukiwania nowego najemcy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy prognozę pogody. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i północnym zachodzie z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Dziś w pogodowym menu. Na południowym wschodzie możliwe też burze, a wysoko w górach śnieg. Temperatura maksymalna od 9 stopni na wschodzie, około 12 w centrum, do 15 na zachodzie. Chłodniej miejscami na terenach podgórskich od 7 do 9. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzisiaj 5 minut po godzinie 5. W poniedziałek mówimy Państwu dzień dobry. Irena Dan, Radek Nałęcz z tej strony. Dzisiaj dzień kuriera i przewoźnika. Proszę uszanować i proszę pozdrowić, jeżeli będą odbierać Państwo paczkę. Zwłaszcza dziś też dzień kawy. To wszystko składa się na obraz poranny. Stevie Wonder na dzień dobry. Part-Time Lover i Stevie Wonder, który dziś razem z nami wita dzień. Dzień dobry, jeżeli ktoś się właśnie teraz dołączył, to taka poranna rozgrzewka, czyli coś mi świta. W trójce do godziny szóstej jesteśmy z Państwem, przypominam, i są pewnego rodzaju obowiązki, które musimy spełnić, między innymi zapowiedź piosenki dnia, a jest nią dziś Kalifornia i Lady Punk. Muszę powiedzieć, że takiego kalifornijskiego słońca to dzisiaj brakuje, ponieważ jeżeli popatrzymy sobie na mapę pogodową, to są miejsca, w których jest naprawdę zimno, 1,5 stopnia między innymi, w tym najchłodniejszym, więc tutaj szczególnie przesyłamy te najbardziej gorące, najcieplejsze życzenia, ponieważ no przyda się. A to najchłodniejsze miejsce to Jelenia Góra, 1,5 stopnia, natomiast najcieplej w Helu 11 stopni. No to wróćmy jeszcze do piosenki dnia. To piosenka młodych zdolnych, czyli Lady Punk, którzy wracają z najnowszym singlem promującym nową płytę. To Kalifornia. Jan Borysewicz i Michał Wiraszko z zespołu Muchy za tekst odpowiadają, a Lady Punk, no cóż, już teraz. U nas piosenka, która wracać będzie przez cały dzień. Tak, 13 minut po godzinie 5, Lady Punk, Kalifornia, najnowsza piosenka zespołu, która promuje najnowszą płytę. I do usłyszenia niedługo. Zapraszamy do trójki. Po godzinie 6, między 6 a 9 kolejna emisja i kolejne spotkanie z zespołem. A teraz spotkanie z Neką, która wczoraj wystąpiła w Warszawie i to był wyjątkowo miły wieczór. My love już teraz jako takie przypomnienie tego, co wczoraj w klubie Niebo się działo. Nigeryjska wokalistka, która przyjechała do nas z Hamburga, zakatarzona, ale dała radę fantastycznie. Takie dźwięki faktycznie idealne, żeby się rozgrzać. To tak przy okazji tej aktualnej temperatury. 17 minut po piątej, coś mi świta w Trójce i kalendarium muzyczne. 29 września w 1984 roku w wieku 71 lat zmarł Jerzy Wasowski, czyli dziennikarz radiowy, kompozytor, a także reżyser, który związany był z Polskim Radiem. Od czasów przedwojennych pracował jako inżynier początkowo w dziale amplifikatorni, nagrań i transmisji, a w 1938 roku zetknął się w radiu z Jeremim Przyborą, który pracował tu jako speaker. Razem z Przyborą współtworzył kabaret starszych panów. Bez ciebie jestem tak smutny jak kondukt w deszczu pod wiatr. Bez ciebie jestem wyzuty z ochoty całej na świat. Bez ciebie jestem nieładny, bez żadnej szansy u pani. Bez ciebie jestem bezradny jak piesek, co wypadł z sani. Bez ciebie jestem za krótki na długą drogę przez świat. Bez ciebie jestem malutki, wytłuc może mnie grat. Bez ciebie jestem tak nudny jak akademię na cześć. Bez ciebie jestem tak trudny, że trudno siebie mnie znieść. Bez ciebie jestem niepełny jak czegoś ćwierć albo pół. Bez ciebie jestem zupełny. Balon, łachudra i wół. Kimkolwiek jesteś, włóż na siebie coś i rusz. Od stołu wstań z imienin, wyjdź, zrezygnuj z dań i przyjdź. Przy tobie będę pogodny, bo skąd bym smutek brać miał? Przy tobie będę podobny strukturą torsu do skał. Przy tobie będę upojny, jeżeli idzie o głos. Przy tobie będę przystojny, urodą silną jak cios. Przy tobie będę subtelny, jak woń łobinu wśród pól. Przy tobie będę tak dzielny jak ten, co zginął nam król. Przy tobie będę artystą, wzruszeniem duszy do łez. Przy tobie będę z umysłu inteligentny jak bies. Przy tobie w jednej osobie efebem będę ja bądź. Poetą, mędrcem, kobiet dużą blondyną ty bądź. Więc kim byś była, włóż na siebie coś i rusz. Jeżeliś w śnie z pościeli wyjść, przeciągnij się i przyjdź. I tak o poranku w Trójce przeciągamy się razem z Wiesławem Michnikowskim i kabaretem starszych panów. Bez ciebie oczywiście to już za nami. Ta piosenka nieprzypadkowo się pojawia, bo też 29 września, ale w 2017 roku odszedł Wiesław Michnikowski, aktor i artysta kabaretowy, który najbardziej znany jest z występów w kabarecie starszych panów, w kabarecie Dudek, a także z audycji Podwieczorek przy mikrofonie. Zmarł w wieku 95 lat, bo urodził się 3 czerwca w 1922 roku. Kontynuujemy kalendarium muzyczne, teraz przenosimy się za wielką wodę. W 1992 roku, 29 września, ukazał się drugi studyjny album formacji Alice in Chains, zatytułowany Dirt. No i właśnie Wood to jest ta piosenka, która ilustruje nam tę informację. 21 minut po piątej, coś mi świta w Trójce.

Czas na skrót serwisu, Agnieszka Drost. Po przeliczeniu ponad 98% głosów oddanych podczas wyborów parlamentarnych w Mołdawii na prowadzeniu znajduje się rządząca proeuropejska PAS, którą poparło 49,6% wyborców. Tak wynika z danych Centralnej Komisji Wyborczej. Na drugim miejscu plasował się Patriotyczny Blok Wyborczy skupiający prorosyjskich socjalistów i komunistów z poparciem 24,5%. Niedzielne wybory parlamentarne w Mołdawii określane są przez wielu polityków jako najważniejsze w historii. Zbigniew Ziobro ma zostać dziś zatrzymany i przymusowo doprowadzony na posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. To będzie 9. próba przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości. Poprzednie zakończyły się fiaskiem, a przesłuchanie ma się rozpocząć o 10.30. Holender Siem van Bruggen zdobył tytuł mistrza świata w smażeniu frytek podczas zawodów we francuskim Araa. Jego autentyczne frytki z ekologicznych ziemniaków zachwyciły jury smakiem i chrupkością. W rywalizacji wzięło udział 33 uczestników z różnych krajów, startując w 5 kategoriach. Autentyczne frytki, kreatywne frytki, frytki rodzinne, sos do frytek oraz frytki świata. Poprzednie edycje mistrzostw wygrywali frytkarze z Francji. Na więcej informacji w serwisie o 6. Przyznaję się, zgłodniałem. Być może frytki nie są tym idealnym wyborem, jeżeli chodzi o godzinę 5.31, ale nie pogardziłbym. Sprawdźmy prognozę pogody. Teraz na termometrach 1,5 stopnia powyżej zera. To najchłodniejsze miejsce to Jelenia Góra. Tutaj bez zmiany, najcieplej też w Helu. I tu też bez zmian 11,1 stopnia. Taka rozpiętość temperatur. W Żyrardowie podobno 4 stopnie i jak pisze pan Stanisław, jest to idealna temperatura na ryby drapieżne, na które się wybiera. Dziś między 9 stopniami na wschodzie, około 12 w centrum, do 15 stopni na zachodzie. Tutaj najcieplej. Coś mi świta. A w ramach naszego porannego spotkania teraz Dido, album Life for Rent, ukazał się 29 września w 2003 roku. Ten drugi album to między innymi ta piosenka. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get. 'Cause nothing I thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life

forsake me. I'm loving angels instead. Robbie Williams i Angels, czyli piosenka z albumu Life Through a Lens, czyli debiutanckiego albumu solowego Robbiego Williamsa, który ukazał się 29 września w 1997 roku. Album brytyjskiego księcia muzyki pop, bo tak często Robbie Williams jest nazywany, jeden z tych najbardziej popularnych wokalistów w Europie. A to przed nami teraz Perlasze dla odmiany, Inna Polska po polsku będzie. Za 20 minut szósta. Inna Polska i Perlasze, to już za nami. Za 17 minut szósta, Celebration, Cool and the Gang. W ramach kalendarium muzycznego 29 września w 1980 roku ten album 20 studyjny zatytułowany Celebrate z piosenką Celebration ukazał się. No i myślę, że to jest dobry powód, żeby wrócić właśnie do tego utworu. A dziś też możemy świętować różnego rodzaju dni. Bo i Dzień Kawy dzisiaj, i Światowy Dzień Serca, i Dzień Kuriera i Przewoźnika, ale też Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. No to teraz robimy głośniej radio. Let's celebrate. It's all right. We're gonna gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. Świętują dzisiaj też Dariusz, Franciszek, Gabriel, Michalina, Michał, Mikołaj i Rafał. To 29 dzień września, 272 dzień 2025 roku. 93 dni zostały do końca roku, czyli do świętowania właśnie Sylwestra. To tak przy okazji szukania różnych okazji. The Police, Message in a Bottle, teraz.